Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız, İtabella'dasınız. Çizmeden çıkan her nevi tını bu hafta İtalya'dan kadın şarkıları getirdim size. Vakit kaybetmeden Fabrizio De André ile başlamak isterim. 1967 yılında yayınlanan az sonra dinleyeceğimiz parçayı De André, Gian Piero Reverberi ile birlikte yazmış. Küçük bir kasabaya gelen bir seks işçisinin başından geçenleri bize anlatıyor. Bir taraftan kocalarını kendilerine ihanet etmeyi seçtiği için yine de ona kızan kadınlardan bahsediyor. Velhasılı kelam en sonunda bu kadın köyden uğurlanıyor, yollanıyor. Fakat bir zaferle aslında çünkü köyün bütün erkekleri geliyor. Aynı zamanda bölgenin rahibi bile geliyor kadını uğurlamaya. Şöyle bir dörtlük vardı içinde geçen. Kasabanın dedikoducu sakinleri birer sağduyu örneği değildiler ve o ana kadar aldıkları önlemler kötü sözlerden ibaretti. Hepimiz biliriz ki nasihat verenler kendilerini tapınakta İsa gibi hissederler. Hepimiz biliriz ki kendileri asla hata yapmazmışçasına nasihat verirler. Fabrizio De André, Bocca di Rosa ile Açık Radyo'da. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, le apostrofò con parole argute, il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare, quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano, alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte la primavera. Ma una notizia un po' originale non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca vola veloce di bocca in bocca. E alla stazione successiva molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore. Persino il parroco che non disprezza fra un miserere e un'estrema unzione il bene effimero della bellezza la vuole accanto in processione. E con la Vergine in prima fila e Bocca di Rosa poco lontano si porta a spasso per il paese l'amore sacro e l'amor profano. De André, Bocca di Rosa ile Açık Radyo'daydı. Şimdi 1958 yılından bir kayda gideceğiz. Bugün az evvel de ilettiğim gibi Itabella'da kadın şarkılarına yer vereceğiz. Şimdi Quartetto Cetra bizlerle olacak. 1940'larda oluşmuş bir İtalyan caz vokal kuarteti bu. 1988 yılına kadar müzik hayatlarına devam ettiler. Crapa Pelada parçasıyla Breaking Bad'in 3. sezonun sonunda bir parça ile yer aldılar. Belki oradan aşina olabilirsiniz. 1948'de İtalya'da yayınlanan Dumbo çizgi filminin, Dumbo çizgi filminin ve başka pek çok Disney yapımının İtalyanlaştırılmış şarkılarını seslendirdiler. Şimdi biz onları kadınlarla ilgili bir parçayla dinleyeceğiz. Oldukça sempatik, sade, biraz ironik bir parça. Kadınların ne kadar önemli olduğundan bahsediyor ama bir taraftan da adil cinsel hayattan bu isteği ortaya koyan bir şarkı. Şöyle diyor: çünkü sen bir kadınsın, yaşama sevincisin, bir kadınsın, muhteşem bir masalsın. Bu adamın aşk dediği arzu aslında sensin, yalnızca sen. Quartetto Cetra'dan dinliyoruz, Donna radyonuzda. Sorriso, perché un sì, perché un no, perché sei donna, gioia di vivere, donna, favola splendida, sei tu, solo tu, quel desiderio che l'uomo chiama amore. Donna, tutto si fa per te, tutto, pur di piacere a te, tutto, e per un sorriso, per un sì, per un no, per te, perché sei donna, nata per farti amare. Sei tu, solo tu, quel desiderio che l'uomo chiama a... La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Quartetto Cetra'dan Donna'yı dinledik. Şimdi sırada Lucio Battisti var. Albüm yayınlandığı yıl olan 1978'de İtalya'nın en çok satan 4. albümü oldu. Aynı adlı parçasını dinleyeceğiz az sonra. Bu şarkı farklı cinsiyetlerden insanların arasındaki dostluk bağlarının bir sembolü olmuştur. Çünkü şöyle düşünün, o zamanki biraz tutucu İtalya'da bir kadın ve bir erkeğin yalnızca dost olabilmesi... biraz daha güç bir ihtimal olarak düşünüldüğünden, bir kadın ve bir erkeğin sadece arkadaş olduğuna dair bir şarkı. Ama yine de biraz bir ihtimal, bir aşk ihtimalinden de bahsetmiyor değil. Una donna per amico, arkadaş olarak bir kadın, şimdi radyonuzda. Scegliendo te una donna per amico, mestiere è vivere la vita, che sia di tutti i giorni o sconosciuta. Ti amo forte, debole compagna, che qualche volta impara e a volte insegna. L'eccitazione è il sintomo d'amore, al quale non sappiamo rinunciare. Le conseguenze spesso fanno soffrire, a turno ci dobbiamo consolare. E tu, amica cara, mi consoli, perché ci ritroviamo sempre soli. Lo so, divento antipatico, ma è sempre meglio che ipocrita. D'accordo, fa come vuoi, i miei consigli mai. Mi arrendo, fa come vuoi, ci ritroviamo come al solito poi. Ma che disastro, io mi maledico, ho scelto te una donna per amico. Ma il mio mestiere è vivere una vita che sia di tutti i giorni sconosciuta. Ti odio forte, debole compagna, che poche volte impara e troppo insegna. Sei tu mia vecchia amica. Oh, la pezza sono io, ma che vergogna. Che importa, tocca a te, avanti sogna. Ti amo forte, debole compagna, che qualche volta impara e a volte insegna. La gelosia non è lecita, quello che voglio lo sai, non mi fermerai, che menagramo che sei, eventualmente puoi sempre ridere poi. Ma che disastro, io mi maledico, ho scelto te una donna per amico. Battisti Una Donna per Amico ile radyonuzdaydı. 1947 Calabria doğumlu Mia Martini ile devam ediyoruz. Mia Martini 1963 yılında başladığı kariyerine 1995 yılında yaşamını yitirene dek folk'tan soul'a, blues'dan caza, İtalyan disco müziklerinden napolitanlere pop'a kadar çok farklı türlerde eserlerle yer almıştır, devam etmiştir. Sanremo'ya katılmıştır, ülkesini Eurovision'da temsil etmiştir. Fakat biz şimdi Mia Martini'yi 1989'da yayınlanan Enzo Graniello'nun bir parçasıyla dinleyeceğiz. Donna Kadın diye bir parça. Çok kuvvetli bir parça bu. Sözleri oldukça sert. Küçük ve tecavüze uğramış kadınlar. Ama bu işten katır gibi hoşlanan adamlar diye. Bu kadar sert yazılmış bir parça. Mia Martini, Donna ile Açık Radyo'da. Donne piccole come stelle, c'è qualcuno le vuole belle. Donna sola per qualche giorno, poi ti trattano come un tonno. Donne piccole violentate, molte quelle delle borgate. Ma quegli uomini sono duri e quelli godono come muri. Donna come l'acqua di mare, chi si bagna con neanche il sole, chi la muove per una notte, c'è chi invece la prende a botte. Donna come un mazzo di fiori, quando è sole ti fa. Martini Donna ile radyonuzdaydı. Şimdi Nada'ya geçiyoruz. 2016 yılında yayınlanan Balata Triste parçasıyla bizlerle olacak. Bu şarkı Uluslararası Af Örgütü'nün Özgürlük İçin Sesler İtalya ödülünü 2017 yılında kazanmış bir kadın cinayeti trajedisi üzerine bir balattır. Sözleri de kısaca şöyle: kadın bir gün eve günlük hayatında dalmışken belli bir noktada kocasının öfkesine kurban gider. Çocukları okuldayken adam onu öldürür. Çünkü saatler, saatler, saatler geçer ve kimse bakmaz, görmez ve devam eder. Malata Triste, Nada'dan geliyor radyonuzda. Era una giornata nata per andare come sempre a lavorare, ma poi una parola tira l'altra e la storia si macchia di qualcosa che era da venire, e una parola tira l'altra e diventan pietre che saltano sui muri e si mettono di traverso. È così che comincia la discussione precipita in un disastro e il tavolo vola e poi si rompe un piatto, lei grida e corre alla testa, non si può fermare, i figli sono a scuola, nessuno può sentire. Che amore, finito così, tra le pareti di una stanza, una miseria prepotente. Amore, che amore, finito così, tra una spinta, una caduta, un pugno e una ferita. Le ore, le ore, le ore senza parlare, nessuno la va a cercare, che cosa succede? Le ore che passano nel dolore, nessuno che va a cercare, nessuno che va a vedere. Si è spaccato quando l'ha colpita, perché nessuno l'ha fermato. Le ore, senza parlare, nessuno la va a cercare, che cosa succede? Le ore che passano nel dolore, nessuno che va a cercare, che va a vedere. Nada'dan Balata Triste dinledik. Şimdi Sergio Endrigo geliyor. 1962 yılından bir şarkı geliyor ama hala bitmeyen, hala defalarca duyduğumuz bir hikaye bizimle. Bu parçanın kahramanı oldukça seçkin, çok zarif, tam bir beyefendi. Güzel ve şehvetli bir genç kadına aşık oluyor ve kadın onun duygularına karşılık vermiyor. Ve bu adam, bu çok seçkin, elit, zarif ve hoş adam, kıskançlıktan ve bu manasız sahiplenme takıntısıyla bu kadını sonunda öldürüyor. Karşılıksız aşktan deliren bu adamın hikayesi Brelletto Caddesi numara 34'te geçiyor. Bir gün Brelletto Caddesi numara 34'ten geçerseniz bağırabilirsiniz, istediğinizi yapabilirsiniz ama benim aşkım uyanmayacak. O şimdi uyuyor ve güzel yüzünde bir gülümsemenin gölgesi var. Ama gerçekte kalbinin altında küçük kırmızı bir delik var. Çiçek gibi kırmızı. O bendim. Sergio Endrigo, Via Broletto 34 ile Açık Radyo'da. Se passate da Via Broletto al numero 34, toglietevi il cappello e parlate sottovoce. Al primo piano dorme l'amore mio, è tanto bella la bimba mia e giura sempre di amarmi tanto. Ma quando io la bacio, lei ride e parla d'altro, o mangia noccioline. Troppe volte mi lascia solo e torna quando le pare, poi mi guarda appena, non dice dove è andata. Tante volte penso di lasciarla, io vorrei ma non posso andare, è la mia croce, la mia miseria, ma è tutta la mia vita, per me è tutto il mondo, è tutto quel che ho. Se passate da via Broletto al numero 34, potete anche gridare, fare quello che vi pare. L'amore mio non si sveglierà, ora dorme sul suo bel viso, c'è l'ombra di un sorriso, ma proprio sotto il cuore ha un forellino rosso, rosso come un fiore. Sono stato io, mi perdoni Dio, ma sono un gentiluomo e a nessuno dirò il perché, a nessuno dirò il perché. Via Broletto 34, Sergio Endrigo'dan geldi. Şimdi Romalı sanatçı Luca Barbarossa bizlerle olacak. 1988 yılında Sanremo Festivali'ne katıldığı cinsel şiddete ilişkin bu şarkı, o zamanlar şimdiki kadar kamusal tartışmanın merkezinde olmayan bir konuydu ve Barbarossa bu konuda büyük bir cesaret göstermişti. Hatta Franca Rame'nin bile övgülerini almıştı. Franca Rame 1973 yılında 5 sağcı faşist tarafından kaçırılıp zorla alıkonularak işkence ve tecavüze uğruyor. Ardından onu karanlık bir parka bırakıyorlar. Uzun bir süre yürüdükten sonra şehir merkezine, bir polis karakolunun önüne geliyor. Orada ona neler sorulacağını bildiği için ya da nelerle hatta suçlanabileceğini tahmin ettiği için şikayetimi yarın yaparım diyor ve uzaklaşıyor. Dönemin savcısı Guido Salvini bu olaydan 25 yıl sonra Franca'nın tecavüze uğradığı bilgisi emniyete ulaştığında bu haberi çığlıklar atarak kutlayan insanlar vardı demişti. Dario Fo ve Franca Rame, Luca Barbarossa'ya bizzat teşekkür etmişler bu parçanın ardından. Şimdi Luca Barbarossa, L'amore rubato ile Franca Rame için gelsin. La ragazza non immaginava che anche quello fosse l'amore. In mezzo all'erba lei tremava, sentiva addosso ancora l'odore. Chissà chi era, cosa voleva, perché ha ucciso i miei pensieri. Chissà se un giorno potrò scordare e ritornare quella di ieri. La ragazza non immaginava che così forte fosse il dolore. Passava il vento e lei pregava che non tornassero quelle parole. Adesso muoviti, fammi godere, se non ti piace puoi anche gridare. tanto nessuno potrà sentire, tanto nessuno ti potrà salvare. E lei sognava una musica dolce, e labbra morbide da accarezzare, chiari di luna e onde del mare, piccole frasi da sussurrare. Lei sognava un amore profondo, unico e grande, più grande del mondo, come un fiore che è stato spezzato, così l'amore le aveva rubato. La ragazza non immaginava così lento fosse il dolore. Stesa nel prato lei piangeva, sulle sue lacrime nasceva il sole. E lei sognava una musica dolce, e labbra morbide da accarezzare, chiari di luna e onde del mare, unico e grande, più grande del mondo, ma il vento adesso le aveva lasciato solo il ricordo di un amore rubato. Come un fiore è stato spezzato, così l'amore le aveva rubato. Luca Barbarosso, L'Amore Rubato ile radyonuzdaydı. Bugün Itabella'da kadın şarkıları var ve çok keyifli hikayeler anlatamıyorum size maalesef. Şimdi belki birazcık daha şeker bir parça dinleyelim. Branduardi, 1979'da yayınlanan Colila Primavera albümünden bir parçayla geliyor. Kadından bahsediyor. Kadın sana şarkı söylemek istiyorum. Kadın anne, kadın son, kadın başlangıç. Kum, bazen bulut, alev, çılgınlık. Kadın hava, kadın dünya diyen bir lirik, bir koşulsuz, ilahi adeta. Angelo Branduardi, Donna, Ti voglio cantare. Kadın, senin için şarkı söylemek istiyorumla. Radyonuzda. Donna la madre, donna la fine, donna sei roccia, donna sei sabbia, e a volte nuvola sei. Donna sei acqua, sei fiamma, donna paura, donna allegria, donna saggezza, donna follia, e a volte nuvola sei. Donna, donna sei l'ombra, donna sei nebbia, donna sei l'alba. Donna, donna di pietra, a volte nuvola sei. Donna, donna l'amica, donna sei nave, donna sei terra. Donna, donna sei l'aria, e a volte nuvola sei. sei sete vendemmia, donna sei polvere, donna sei pioggia, donna saggezza, donna follia, e a volte nuvola sei. Donna, donna sorgente, donna sei erba, donna sei foglia, donna, donna sei pietra e a volte nuvola sei. Donna ti voglio cantare, donna sei luce, donna sei genere, donna sei ansia, donna sei danza e a volte nuvola sei. Donna, donna sei l'ombra, donna sei nebbia, donna sei l'alba, donna, donna di pietra e a volte nuvola sei. Donna, donna sorgente, donna sei erba, donna sei foglia, donna, donna sei pietra e a volte nuvola sei. Donna ti voglio cantare, donna la madre, donna la fine, donna sei roccia, donna sei sabbia e a volte nuvola sei. Donna sei acqua e sei fiamma, donna paura, donna allegria, donna saggezza, donna follia e a volte nuvola sei. Donna, donna sei lunga, donna sei nebbia, donna sei l'alba, donna, donna di pietra, a volte nuvola sei. Donna, donna l'amica, donna sei nave, donna sei terra, donna, donna sei aria e a volte nuvola sei. Donna ti voglio cantare, donna sei luce, donna sei cenere, donna sei ansia, donna sei alza e a volte nuvola sei. Donna, donna sorgente, donna sei erba, donna sei foglia, donna, donna sei pietra e a volte nuvola sei. Angela Buranduardi, Donna Tivoli'ye Cantare ile radyonuzdaydı. Şimdi 1950 Banyera Calabra doğumlu Loredana Berthe ile devam ediyoruz. 1980'lerin özellikle İtalyan rock'ının kraliçelerinden biri kabul edilir. Ve az evvel dinlediğimiz Mia Martini'nin de küçük kız kardeşidir. 1969 yılında başladığı müzik kariyeri hala devam etmektedir. 11 kez San Roma'ya katılmıştır. Şimdi biz 1982'de sözlerini Ivana Fossati'nin yazdığı Ben Bir Hanımefendi Değilim. Hayattaki çok yıldıza sahip olsam da ben bir hanımefendi değilim. Ama savaşım asla bitmedi. Ben bir hanımefendi değilim. Non sono una signora ile Loredana Berthe radyonuzda. La fretta del cuore è già una novità che dietro un giornale sta cambiando opinioni, e il male del giorno è pochi chilometri a sud del mio ritorno, del mio buongiorno, ma in volo a planare dentro il peggiore motel di questa carrettera, di questa vita balera. E un volo a planare per essere inchiodati qui, crocifissi al muro. Ma come ricordarlo ora? Non sono una signora, una con tutte stelle nella vita. Non sono una signora, ma una per cui la guerra non è mai finita. che sono una foglia d'argento data da un albero abbattuto qua, e che vorrebbe inseguire il vento ma che non ce la fa. Oh, ma che brutta fatica cadere qualche metro in là dalla mia sventura, dalla mia paura. E un volo a planare per essere ricordati qui, per non saper volare. Ma come ricordarlo ora? Non sono una signora, una con tutte stelle nella vita. Non sono una signora, ma una per cui la guerra non è mai finita. Non sono una signora, una con pochi sensi nella vita. Oh no. Oh, oh, oh. Non sono una signora, una con tutte stelle nella vita. Non sono una signora. Loredana Bert'e Non Sono Ne Signora ile Itabella'daydı. Şimdi 1991 Sanremo'suna gidiyoruz. Bu Sanremo'yu alevlendiren Sabrina Salerno ve Joe Squillo düetini dinleyeceğiz. Biz kadınız, bacakların ötesinde daha fazlasına da sahibiz. Kadın kadındır ve muazzam bir evrendir ve daha da fazlasıdır. Düştüğünüz yere dikkat edin diyen Siamo Donne Açık Radyo'da. Mezzo mese, su e giù per Sabrina Salerno ve Joss Grillo Siamo Donne ile radyonuzdaydı. 1946 Napoli doğumlu Eduardo Benato'ya geçiyoruz. Benato İtalyan rock'ının en önemli müzisyenlerinden bir tanesidir. 1966 yılından beri yaklaşık 40 albüm sığdırdığı kariyerine devam ediyor. Biz şimdi onu 1995 Emi Italiana etiketiyle çıkan Kızlar Harika Yerler Kurar albümünün aynı isimli parçasıyla Itabelle'ye konuk ediyoruz. Hayatının çok zor olduğu bir dönemde çıkarttığı bir albümdür bu. Çünkü bir araba kazasında kaybettiği partnerinin arkasından ne olursa olsun diye yaptığı bir albümdür. Kızların büyük hayalleri vardır, belki saflıktan suçludurlar ama cüret etmek onları her zaman kurtarır, asla çökertmez. Le ragazze fanno grande sogni ile Eduardo Benato şimdi Itabella'da. Le ragazze fanno grandi sogni, forse peccano di ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai. Le ragazze sono come fiori, profumati di fragilità, ma in amore sono come querce. E qui dall'altra parte, e qui dall'altra parte siamo noi, incerti ed affannati siamo noi. Violenti ed impacciati siamo noi che non ne veniamo mai a capo, mai a capo. Noi, sicuri e controllati siamo noi, convinti e affarati siamo noi che non ne veniamo mai a capo, mai a capo. Forse questo non è tutto vero, sono angelo a metà. Ma se gli angeli sono fantasia, le ragazze invece sono qua. Le ragazze come le comete, quando brillano vuol dire che hanno già deciso di tuffarsi. E qui dall'altra parte, e qui dall'altra parte siamo noi, incerti ed affannati siamo noi, violenti ed impacciati siamo noi che non ne veniamo mai a capo, mai a capo. Noi, sicuri e controllati siamo noi, convinti e affannati siamo noi che non ne veniamo mai a capo, mai a capo. Forse peccano ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai. Eduardo Benato, Le ragazze fanno grande sogni ile radyonuzdaydı. Bugün Itabella'da kadın şarkıları vardı. O nedenle pek güzel hikayeler dinleyemediğimiz bir Itabella'ydı belki de. Çünkü cinayet vardı, zorlama vardı, tecavüz vardı. Ama bir yandan umut vardı, zarafet vardı ama bir hanımefendilik bazen yoktu. Ama büyük hayaller, güzel hayaller kurmak vardı. Ben Cansın Sahetsen, bu Itabella'yı 1813 doğumlu müzisyen Giuseppe Verdi'nin Rigoletto operasından, bir kadının rüzgardaki tüy kadar oynak olduğuna dair inadına inadına inadına kıvrak bir arya ile bitirmek istiyorum. Pavarotti'den geliyor. La Donna e Mobile. Şimdi Açık Radyo'da sevgiler. La donna è mobile, fa più male vento.